zu ezagutzen ahapetik. Sorterriko iturriak, kontzientzia hartzeko erreferentziak, hezkuntzaren eremu pedagogikoa eta eremu soziala, euskararen biziberritzea eta azken hau entzule toparen topa, erretreta, lan ez arautua euskal astearen araberako lan astea, alegia, astelenetik asteazkenera. Eta hau lortzen du gaur gurera etorri zegun Ana Erasun Aristegik. Zer moduz, Ana? Bueno, lortze bidean, egin ahalean ari naiz. Egia da, pentsatu ezkero ez, astelena, asteazkena. Fini, ez dago deus gehiago egiterik, ez da? Bai, ez dago deus gehiago pisu baduna, zama dakarrena, badago aizirarako, badago erlazioetarako, badago gozapenerako, badago kontsumo kulturala egiteko. Aipatzen ari ziren, orain dela aste batzuk, lau eguneko lan astea. Proba batzuk egiten ari omen dira, behar bada iritsiko zaigu. Eta euskaldunok, baldin badugu olako egunen erreferentzia argia, ba, gidalerro bikaina izango da, bai. Litzateke denontzat, ez bakarrik erretretan garen entzat. Hori da, ala bedi. Ba, Ana, bai. Sorterriko iturriak aipatzen, hasiko gara, entzule askorentzat ezaguna zara, ba, azkenengo urte luzeetan, eskualdeko eta Gipuzkoa mailako hezkuntza zentro handienaren zuzendari izan baitzara, ez? Txingudi ikastolako zuzendari, eta agian askok hortik edo ezagutuko zaituzte, edo ezagutzen zaituzte, baina hori baino lehenago Ana bizi zen, Anak badu haurtzaro bat, Bidasoatik garatago, Malerrek ara joko dugu, ezta? Hoixe, bai. Bidasoa ibaiak badu erreka, badu adar bat, Ezkurra erreka, deitzen dena. Eta ezkurra erreka hori pasatzen da, ni sortu nintzen herritikan. Beraz, antxe sortua naiz. Ezkurra errekaren eta Mendaur, mendiaren arteko itxuren herriko aurtitz auzoan. Kokapena oso zehatza da, bai? Bai. Bereziak zarete? Izugarri. Izugarri. Nortasun, identitate, eta bertan ibiltzen dugun terminoa da jitea. Jite berezikoak, bai. Aipatzen da, joan den egun batean, edo aipatu zidaten, bortziritarrek Nafarroan zehaztu egiten dutela. Beratarra naiz, edo lesakarra naiz, baztandarrek ezet, baztandarra naiz. Eta zuek, iturendarrek eta iturengo aurtiztarrek markatzen duzue? Bai, nik ere bertan bizi nintzenean eta bertan kokatzen nintzenean aurtiztarra dudari gabe. Oain, handi kanpo gehiago Malerrekarra. Bai. Orduan, jite hori zer da, aurtiztarrena, zaila zaita euskaltzen, aurtiztarrena edo iturendarrena orokorrean? Orokorrean, bino aurtiztarrek badute iturendarrekiko ere nortasun identitate berezia eta bai, hor badire kontu zarrak eta afera zarrak, oainik marka uzten dutenak, bai. Biztanle gutxi izango dira aurtitzen, agian behar bada gaur egun familia zonbaitzuek hautatu egiten dutez, ere euskaldun bat, lasaia, eta beste batzuk, ba, betidanik hor bizi izan direnak, baina ez da handia. Ez, ez. Ni bertan bizi nintzenean, haurtzaroan, familia handiagoak zirela kontuan hartuta, pensa, etxe bako etxean banaz bertze behetzi amabi lagun bizi ginela, eta egun hori ez dela banaz bertzekoa, bi, hiru, lau, bost gehienez. Hala ere, konputo orokorrean, biztanleko purua berdintsua da. Nere haurtzaroan ehunta gutxi ginen, eta orain ere hortxe da, hortxe da biltza. Nola gogoratzen duzu haurtitzen haurtzaroan? Bueno, bani sortu nintzen asteko etxean, orduan horrek ere marka berezi bat utzi zidala, pentsatzen dut. Zen, etxean sortu nintzen, zazpi seme alabe izatekoa ginenetatik bosgarrena, bino, bik heriotza topatu zuten bidean. Beraz, nire sortzea etorri zen beste bi galdutakoen ondotikan. Eta etxeko jaiotze hoiek, badakizu egiten zirela, etxeko emakume guzien aktivismo ikaragarriarekin, eta herri bakoitzean egoten zen emaginari esker. Emagina momentuan kualifikatua zen emakumea zen, bino kualifikazio hori ez zuen ikasketa arautu batzuen ondotikan edo ikasketa arautu batzuekin lortua. Bere kualifikazioa zen esperientzian oinarritua. Eta biziaren ardura zuen, herritar gehienen bizien ardura bere eskuti pasatzen zen. Beraz, emaginaren erreferentzia hori gaur egun gehiago lotzen da osasun etxeetako profesionalekin edo, baina guk lotzen ginun biziaren ardura zuen emakumeari. Beraz, horixe, emagin batek lagunduta, amaren, zera, amaren eta amaren ondoko emakume amatxi, izeba osabak, osabak gutxiago, izebak, hor denen parte hartzearekin sortu nintzen. Beraz, zuri, Ana, gaur egun goi atxolorra aski ez ezagun egiten zaigu, ez? Ez dugu ezagutu, zuri ezagun egiten zaizu. Atxolorra ze zentzutan? Elkartzen zirelarik urte berean sortutako ume guztiekin, amarekin. Ah, bai, eta, bai. Alakorik egiten zen. Ez, oitxura berian ez dut ezagutu. Hmm. Ez. Ez, gu gehiago ezagutu ditugu, bueno, biziaren ardura zuten emakumeak, arduradunak. Bat da hoxe, magina, bertze bat da zerora, zerora zen protokolo, elizaren protokoloak eriotzari aplikatzen zizkionak, eta etxeetan eriotz minean somatzen zenean norbait, medikuak berehala ematen zuen agindua apaiza deitzeko. Eta apaiza iritsi baino lehen normalin deitu izaten zen ere herri bakoitzeko zerora. Eta haren eskutatik gero kontatuko dizut bertze anekdotatxe bat. Eta Iturren aipatu dugu eta Iauteriak ez dituzu aipatu. Bueno. Bai, bazara zalea edo? Bai, ikaragarri, bai. Ikaragarri. Bino, Inauteriek ere badute marka berezi bat. Zen galerazita egondu baldin baziren ere gara ilunenetan, herritarren elkartasunari eta normatibari izkin egiteko zeuzkaten trikimailuei esker, lortu zen ez inoiz, zera, etetea Inauten, bueno, Inauteak, inoiz ez etetzea. Segitzen duzu joaten? Bai. Eta mozorratzen? Mozorratzen, joarikin ez nahi zibiltzen, bino laguntzen bai, eta karrozaren bat ere oain erretretan egonik badut buruan. Bai. Ez duzu lotura galdu, gaur egun endaian biziarren zuretzat etxea da. Ba, joan etorrian, bidazoaren ertzean, beti joan eta etorri, bai. Kontzientzia hartzeko erreferentziak aipatu dizkiguzu, ez? Eta horre, ahalduntze prozesu bat ere, ez? Izan daiteke hori, ez? Kontzientzia hartzen duguna, no hartzen gara zenbait kasutan, emakumeon kasuan adibidez, hartzen gara gauza batzuk ez direla oso normalak, edo bidezkoak behintzat. Nola izan zen zure kasua? Bueno, nik haurtzaroan, izan du nituen bi gida lerro edo, gelditu zitzaizkidan marka hundiarekin. Bata izan duzen, lehen aipatu dizudan zeroraren eskutan berpiztu egin nintzela. Hau da, hiru urte nitula, izan du nun krisi kardiako eta arnasketa prozesuko krisi handi bat, eta hiltzat eman ninduen medikuak. Ikusten dut begiak zabaltzabal dituzela. Bai, eta bueno, lehen aipatu bezala, medikuak apeza dituzun, apezak bere agurra eta bere protokoloa betezun, eta zerora dituzuten ni txuriz jantzeko, lurrematera eramateko. Etorri zenean, zerora hartu omen ninduen, eta jantzeko aleginetan ari zela, gotxika hasi nintzen, estulka hasi nintzen, eta, bueno, bizia berreskuratu nuen, hiru urterekin. Zenbat denbora egon zinen Zer zen, konortea galduta? Bai. Baina ez dago inon, nire mediku historialean, ez dago inon jasota. Orduan, ez dut horren xehetasunik, salbu lekukotasunan eta kostata transmititu ziatena. Beraz, horrek, krisi horrek, markatu nau, krisi horren bizipenek, zen ez naiz kontziente, krisi hura nola izan zen, nio geroztik izugarri markatzen nauela ohartzen naiz. Bai. Bai. Bertzea bertze, eta hola laburtuta, nire gidalerro bat edozein momentutan, eta baldin eta zerbait baliotsua dela konturatzen baldin naiz, orduko esperientziaren ondorio bat, nire ustez da, ez etxitzea. Ez etxitzea azken momentura arte. Azken unera arte, segi, eta segi, eta ez etxi. Eta horrek markatzen hau. Ba, dudari gabe, eta zerora horrekin atxiki zenuen harremana? Bai. Gainera uzokidea genuen. Eta nik uste dut, ordu gehiago pasatzen nintzularen etxean, nire gurasoen etxean bino. Bai, ikaragarri. Konexio bat sortu zenuten bien artean. Bai. Beraz, zure amak, bi ume galdu zituen, bueno, eta aitak. Bai, eta hirugarrena galtze arriskuan. Wow, markatuko zion horrek ere berari eragingo zion. Beldurra, bai. Ikaragarria. Bai. Beti, amaren hitzetan, izugarri maiz entzuten zena zen beldur pilpira. Arek, bihotz pilpira ritmo normalean baino gehiago, nik uste, bizitzen zuela beldurraren pilpira. Ta ulertzen duzu? Bai. Galera. Bai. Gero? Eta hori, ordun horixe, marka bat aurtzarokoa, nire gerorako, bueno, alduntze bidean edo markatu nahuena. Eta gainera norbaitentzat baliagarria baldin bada, edo zalantzatan dagoenean, ba, zer egin ezpadaki, ba, nire iradokizuna da, inoiz ez etxitzea azken uneraino, baldin eta beretzako edo bertze norbaitentzako ere baliagarria baldin bada. Beraz, horixe, ez etxi. Gero ez, damuarekin gelitzeko, ez? Egin izan manu. Bai. Hori okerra baizaten da. Bai. Eta ero, bertze zera bat, bizipen bat, aurtzarokoa izugarri ere markatzen nahuena, nire ustez da, itxian, biziginen eta utxia matxiak, biziginen atxaren aldetik bi osaba, gehi gurasoak eta senideak, bo senide. Eta baginun osaba bat, gorra eta mutua zena. Bino, osaba gorra, gormutua, etzen osaba desgaitua kognitiboki, adimen intelektuala zuen, ez apartekoa, ez zuen, ez dakit, goi mailako gaitasunik, bino, nik oroitzen dut, ba, bere gandik zenbatik hasi dugun, berak erakutsi zigun, eskolara 6 urtekin hasten ginen, joaten, eta 6 urtekin eskolara joan orduko, eskatzen zen minimoa, orain eskatzen dire, ba, higiene autonomiak izatea eta olakoa. Bardun, minimoak ziren gutienik alfabetoa ezagutzea eta 10 arteko zenbakuntza sistema manejatzea. Eta hori dena erakusten zigun gure osaba gor mutuak, matinko izenazun. Ta oroitzen duzu nola egin zuen ora? Nola egiten zuen gurekin? Bai. Bino, gurekin berak hori egiten bazun, berarekin ere norbaitek egina zen lan hori. Bai. Eta guk oroitzen ditugu olako detaileak, anekdotak, ba, adibidez joaten zela bera kotizazioa pagatzera, hilabetero asegurantzako kotizazioa pagatzera, bera joaten zen. Eta darra jotzen zioten. Zen eramaten zitun garaiko bileteak, berak diskriminatzen zitun koloren arabera. Ba, 1000koak, ez dakit, berdeak uste dut zirela, 500koak, urdinak, eta darra jotzen zioten. Eta berak, izugarrizko aserraldiak hartzen zituen, horrelako adar jotzea somatzen zitunean. Etortzen zen eta esplikatzen zigun. Eraman ditut 10 kolore honetakoak, 5 alakoak, eta begira ze pasatu zaidan. Jo. Gero, momentu hontan nor da nor jokua ezagutuko duze. Bai, bai. Ba, guk berarekin ikasi ginun, zein da, ez, barkatu, etxe batean nor bizi da. Auzoko etxe bakotxari jarria zion keinu bat. Eta etxe horretan bizi zen persona bakotxari bertze keinu bana. Beraz, hasten ginen jokuan, berak keinuak egiten zitun, orain egiten ditugunak gure rol kooperatiboetan edo jolaseretan keinuak egin imintzioka eta parean dagonak asmatu. Ba, berak egiten zigun horixe. Eta guk asmatu behar ginen zein zen etxea. Horri esker ikasi genitun, bueno, etxe guzien izenak. Auzokide guzien etxea. Oi, auzokide guzien izenak. Beraz, alde horretatik, oroitzen dut, bueno, gura zen gure lehenbiziko maixua. Eta sensorialki desgaitua baldin bazen ere, etzen alfabetatu bera keinu hizkuntzan, bino guri ikaragarri erakutsi zigun. Eta oroitzen duzu? Zein hizkuntza hori? Zen berak etzuen ikasi, bino guk, baina osea, bere propioa. Bai, ze orain ikan guk, anai arreben artean, bera oroitzen dugunean, egiten ditugu, bere, bai, bai, keinu hoiek, eta. Eta, bueno, horretatik, ikasi nuena, eta uste dut marka utzi duena, izan da, bat denak ez dugula denetarako balio. Bino denok balio dugula zerbaitetarako. Eta hori dela gakoa. Bakotxak bere onena ateratzea edo bere gaitasun horretan argia izatea. Eta bertzetikan, ba, inorrez baztertzea. Edo inor ez bazterraraztea. Bi ikasgai hoiek, nere osaba matinko, deitzen ginen, berari zor dizkiot. Eta horiek ere nire haurtzarotikan. Zungi erranak entzun nahi dituen Azken batean, etxe batean hainbeste bizi zinetenean, bueno, gurasoek bazuten presentzia eta autoritatea, baina beste askok ere bai, ez? Zuen bai. Kasuan, Izeba Osabek, eta aitatxi eta matxik ere agian denak maila berean jartzen ziren garai batean, ez? Bai, bai, bai, bai. Eta referentziak gureak ziren izugarrian hitzak, zen... Nire atxaren aldeko anaiarrebak gehienak ziren mutilak baldin baziren desertzioan itxasu azparnen daian bizitzen, eta emaztea zirenak neskato edo neskame Parisen, nik adibidez Parisen Notre Dame katedralako ganbara nire Izebaren anekdotei buruz ezagutzen nuen txikitatik. Luis Marianokin kantatzen zuenan, ganbara hartan, bera kontatzen duenez, eta... Berak ekartzen zizkigun Pariseko referentziak. Ta, ta, noski joan zara, geroztik Parisera, ez? Bai, bai, bera antxe lurperatua dago, gainera, eta bai, bai, bai. Referentzia horiek izan genituen ikaragarri. Ta referentzia horiekin hasi ginen ernatzen, edo hasi ginen gure buruari galderak egiten. Bino, ea, adibidez, irratia, irratian gaudela. Hmm. Irratia gure familian izugarrizko protagonismoa zuen. Baginun irratia paragailu bat sukaldean, orainik gogoan dut, lurko suaren ondoan kokatua, kajoi batean, eta lurko suak konbustioarekin botatzen zuen kea eta kedarra itxasten zitzaion dialean edo bazitu nolako gurpiltxo batzuk diala mugitzeko, eta hartan ukitzen zenun, eta gurpiltxo haiek zeuden kez, beteak. Eta buruan dut AM-ko frekuentzia bakarrik zuela, gailuarek, eta diala mugitzeko, etzen mugitzen sintonizatzeko, Europako hirien izenak zituen. Ah? Paris, Barcelona... Eta gurea beti zegoen frekuentzia berean. Radio Paris. Eta Radio Paris, eta Radio Paris. Ta handik jasotzen zenuten informazioa. Bino kontrainformazioa zen. Bai. Eta kontrainformazio horrekin inoketzigun guri azalpenik ematen. Bino gu bagenekien gauero, amarretan, Radio Paris entzun bartzela. Eta galdetzen genion gure buruari eta zergatik da hain importantea. Radio Paris. Gero ere ulertu duzu. Bai, eta bueno, gero bertan ere galderak egiten hasi ginen, eta orduan jakin genuen zertzen irrati klandestino bat. Eta eguraldia hola baldin bazen hasi xemarra ekaitzakin edo distorsionatu egiten zen emisioa, orduan atxak hartzen zuen, eramaten zuen ganbarara, eta ganbaratik teilatuan zegoen leiotxo batetik ateratzen zion antena. Eta hor, lortzen zuen distorsio hori argitzea. Beraz, etxeko batek behintzat entzuten zuen eta gero transmititu. Horixe. Ba, Ana, hezkuntzaren eremu pedagogikoa edo pedagogikoa proposatu diguzu hirugarren bezala eta horrekin batera eremu soziala. Egia esan, orenak pasako nituzke kontatzen dizkiguzunak entzuten, aipatu diguzu zure osabak, ez? Ez zuela hezkuntza alfabetatua edo jaso, baina, bueno, eremu ez formal horretan ere, badago zer ikasia eta zakit gehiago, baina bai behintzat gauza praktiko asko, ez? Egunerokoan laguntzen digutenak. Bai, bai. Hezkuntzan, bueno, nik 40 urte egin ditut, irakaskuntza arautuan. Lehenagotik aritu nintzen arautu gabeko bertze zera batzutan, irakaskuntza bide batzutan, euskaltegietan, eta alfabetatze saiakeretan, eta bino formalean edo irakaskuntza arautua deitzen den horretan 40 urte egin ditut. Eta 40 urte horietatik laburtuta erran daiteke 20 egin ditudala Nafarroko ikastetxeetan, eta bertze 20 lehen zuk aipatu duzun, eta hementxe bertan Txingudi Baiaran, eta erreferente ikaragarria den Txingudi ikastolan. Ez dakit zeinek erraten zuen, zentralitatea ez dela beti erdigunean egoten, eta iruditzen zait, Txingudi ikastola horren adierazle dela, zen Jaizubi auzoan dago momentu honetan, naiz eta egin zituen lehenagotik bertze 20 eraikinetako ibilbidea, orain momentu honetan Jaizubian dago, ertz batean, periferian, Irun eta Hondarribi artean kokatua, bino iruditzen zait, Irungo euskalgintzaren zat izugarrizko erreferente zentrala izan dela. Sumatu zuzuk hori, lanean ari zinela, Irunentzat edo Irungo euskaldunarentzat berezia dela Txingudi ikastola? Bai, biztan da, berezia dela, baduelako atxikimendu transmisio bat egon delako generazio eta generazioen artean. Zu kontuan hartu, Txingudi izan dela, nere ustez sortzaileek kontutan hartu zituzten bi marra gorri Irunen momentuan bizitzen ari zirenak. Eta hori zen, 63. urtean. Biziki ongi oroitzen dut, zen ni sortu nintzen, urte berean sortu zen ikastolaren proiektua. Beraz, ibilbide paralelo xamarra egin dugu. Eta, bueno, guain dela 10 urte, 50-ko urte hurren hain ginunin, bildu genitun, bizirik segitzen zuten sortzaileetako kuadrilatxo bat, eta haiekin izandako elkarrizketatik eta jasotako bizipenetatik eta gelditu zitzaidana zen, bueno, zergatik sortu zen Txingudi ikastola Irunen. Eta nik bi erantzun labur bilatu nituen. Bat, ikusten zuten euskararen egoerak ja bazuela maldabetxiko ikaragarrizko abiadura eta marra gorri guziak pasatzen ari zela gaztelera eta frantsesarekiko zuten simetrian edo. Orduan, berdintasun egoera horretaz ikusi eta berdintasun horren desorekaia marra gorria pasatzen ari zela, pentsatu zuten irakaskuntza formala eta arautua behar zuela derrigor euskarak Irunen. Eta iruditzen zait hori izan zela arrazoi bat. Zen, bi hizkuntzen binarismo proiektzio hori haiek jadanikan gaindituak zuten. Haiek argi zuten Euskal Herrian hiru hizkuntza manejatzen direla. Ez dagoela elebitasun bat. Irunen garaian 63an argi zuten hori hiru hizkuntza manejatzen zirela. Eta hiru hizkuntza horietan jadanik ordun antzematen ari ziren gaztelerak eta frantsesak bazuela izugarrizko protagonismoa eta orduko jadanikan zegoen disharmonia eta konpondu egin bertzela. Eta horreri, marra gorri horreri nola baiteko irtenbidea emateko, pentsatu zuten ikastolaren proiektua martxan jartzea. Eta bertze arrazoia, nire ustez izan duzen, hezkuntzan eta eskola arautuetan momentuan genero banaketa edo segregazioa, gaur egun ibiltzen dugun terminoetan, ematen zen eskolatze sisteman. Hau da, eskoletan neskak ari ziren alde batetik eta mutilak ari ziren bertzaldetikan. Eta ikusi zuten gauza bera, ikusi zuten genero trataera hori hain desorekatua hezkuntzan sustatzen baldin bazen eta luzatzen baldin bazen, etzela inoiz lortuko berdintasun helbururik. Beraz, nik ordutik haiekin egindako elkarrizketatik eta bizipenetatik atera dudan ondorioa horixe izan da. Bi marra gorri oso oso hurbil zituztela, bata hizkuntza, hizkuntzaren hiru hizkuntzen artean jadanikan ordun ikusten zuten asimetria eta diglosi egoera maldabetxi marra gorri guzia pasatuta, eta bertzetik genero bereizketan arabera oinarritzen zen hezkuntza sistema. Eta iruditzen zait oso oso begi luze, zabal eta burutsuak zituztela. Bai. Zen gaur egun, 60 urte pasa ondotikan, segitzen dugu gaindikan. Horren kontra. Oiz. Bai. Bai. Bueno, eta zure egunerokoa, Ana? Bai. Hezkuntza zentroa oso handia baita, ez zenbat ikaslerekin ibili zinen zu? Dula gutxi hartu zu erretreta. Bai, ba, sortu zenean 20 ikasle omen ziren, 63an, irakasle bakarra. Eta orain 1500en inguruan da, eta irakasleak 100en inguruan, baino niretzat ikastetxe batek ezin du funtzionatu irakasle bat, irakasleekin bakarrik. Kontutan izan behar ditugu, zerbitzuetan lan egiten duten lankideak. Eta haien partaidetza eta haien konpromisori gabe ezin izango litzateke hezkuntza sistema bat aktibatu eta martxan jarri eta eguneroko garapenean aritu. Orduan, denetara kontatzen baldin badugu, Txingudi adibidez, Txingudi ikastolan, momentu honetan 100 inguruan izanen dire irakasleak, eta 100tik gotxi zerbitzuetan ari diren langileak, bai jantokietan, bai garbiketa eremuan, bai, autobusetan, mantenuan, bai. Eta hori dena buruan ukanduzu 13 urtez horren kudeaketa guztia. Bai, bueno, binoez ni bakarrik, talde lana da, Beharrik, ez? Bai, bai, bai. Ezin bertzekoa. Ezin bertzekoa da sisteman lan egitea. Hezkuntzan orobar sistemikoa da eskuartze era ginkorrena eta kudeaketan eta funtzionamenduan berdin. Sistemak ez badu funtzionatzen, nekez funtzionatuko du gainontzekoak. Ba, euskararen biziberritzean, ez, aipatu duzuana Txingudi ikastolak ukan duen eta duen rola Irunen euskararen presentzian hirian. Batzutan edo esan ohi dugu, ez? Uste baina euskaldunagoa dela Irun eta zoritxarrez uste baino erdaldunagoa dela Hondarribia. Urteetan eta arnasgune bezala identifikatu izan duguna. Euskararen biziberritzea aipaturik, zuke nola bizi izan duzu euskararen presentzia eskolan eta hortikaratago zuek etxean euskaraz aritzen zarete? Zuretzat garrantzitsua da? Bueno, honekin egin genitzazke orduak eta orduak eta orduak, Bueno, hemen, nire ustez lehen aipatu bezala, kontuan hartu behar da el toki bakotxeko egoera soziolinguistikoa. Eta toki bakotxeko egoera soziolinguistikoa ere aldakorra da. Ez da, egoera bera, orain dela 60 urteko Irun, edo oraingo Irun. Mhm. Edo zentratzen ari gara Irunen, bino nik lehenagotikan bertze 20 ikastetxe pasatu nitu Nafarroan. 20? 20 ikastetxe, 20 urtetan. Bai. Aldatzen joten zinen beti? Horixe. Lehenbiziko urteetan ordezkapenak ziren urte batean, ba, banaz bertze hilabetero aldatzen zinen ikastetxez. Beraz, Irun herriko ikastetxe gehienak ezagutu ditut. Leitza Lekunberri aldekoak ere, Baztangoak, Bortziritakoak, Malerrekakoak, ez? Ez. Eta gero Bidasoaren korrienteak bezala, joan nintzen poliki-poliki bokalera jo urbiltzen. Orduan, orain Txingudi bailarakoak urbilago eta freskoko ditut. Bino, egoera soziolinguistiko horren arabera ez bada egokitzen gure hizkuntza proiektua, ba alferri da. Orduan alde horretatik aldakorra da, hizkuntza proiektua malgua izan behar da, egokitzen joan behar da, zen jendartea aldatzen baldin bada, guk gure eskuartzeak egokitu egin behar ditugu. Ez aldatu, ez buelta eman, bino egokitzen joan behar dugu eraginkortasuna bilatzeko. Eta horrez gain, lehen aipatu bezala, lankide guzien artean egon behar dire adostasunak, egiten diren eskuartze horiek adosteko, eta konpromiso hartzeko denek berdin praktikatzeko. Zen, bertzela ez dago modurikan. Egiten alduzu murgiltze bat, bino ez baldin badago aurraren inguruan ari den sistema guziaren implikazioa, eraginkortasuna ez da berdina izanen. Denek arraun, ez? Norabide berdinean. Bai. Eta jo Irunen, naunitza aipatzen da anistasuna, ez? Eta anistasun hori lotzen da gehienetan migrazio fluxuei, edo etorkinak badire, edo ez dire, bino nire ustez, edo nik Irunen ezagutu dudan errealitatea, bitxixa marra da, zen Irun berez hiri bada, bino Irunen bada herri baten bizia, eta bada hiri baten bizi modua. Bai. Irunen lehen sektorean ari den jendea dago, eta hirugarren sektorean ari denak daude. Bigarren sektorean gutxiago. Bino bada jendia, badire familiak, badire aurrak, erreferentzia dutenak mendia, erreferentzia dute laborantza. Badire aurrak, erreferentzia dutenak itsasoa. Itsasoari begira bizi dire familiak. Eta badire familiak bizi direnak tren geltokiari eta trenen joan etorriei begira. Nik zenbat guraso hartatu ditudan, trenean lanean, Galizia Irun ibilbidea egiten, eta trenetikan konsultak egiten, tunelean eten, zera komunikazioa eta bar. Orduan, garraioak ere izugarrizko marka du, Irungo jendartean, familietan. Eta niztasun hori beti izan da, ikaragarria gainera. Eta horreri gero gehitu behar diogu, fluxu migratorioen ondoren, bizi dugun realitate soziolinguistiko berria edo berritzen dena. Eta horrek denak eskatzen du gure eskuartzeak hizkuntza aldetikan joatea metodologikoki, material aldetik, eskuartze didaktikoetan, egokitzen, ebaluatzen, ongi egiten denarekin egonkortu, eta asmatzen ez den hori berriz hartu eta berriz formulatzen. Asmatu arte. Hoixe. Eta asmatzen da. Zen milaka aur pasatu dire ikastolatik, eta jadanikan itzultzen dire hainbat generazio berriz haien seme alabekin, atxikipen hori mantentzen da ikastetxearekin. Eta alde horretatik ikusten da, batzuk heldu direla euskara oso normalizatuarekin, bertze batzuk heldu dire arras euskara kamustuarekin, eta bertze batzuk ia ez dizute euskaraz egiten. Beraz, alde horretatik, gure jendartearen hizkuntza egoeraren isla perfektua da horixe. Zuk euskara oso garbia duzu, Ana. Garbia zezen zutan. Zan nahi dute, irundarrek gaizki hartuko dute, baina eskualdean ez, aipatzen da hiru hizkuntza bizi direla, eta bada laugarren bat, euskainola, euskoñol, frantsesa, eta ez dakit ja nola deitu, baina zuk apenas mikrofon aurrean behintzat, ez duzu erdarak adrik erabili, dena euskara gutxian ari zara, hori agian zure sorterriari lotuta dago? Bueno, eta nire egunerokoari. Nik nire eguneroko bizia euskaraz egiten dut. Frantsesez ari naiz nire auzokideekin edo konsumoan ari baldin manaiz saltegikoekin edo bino gainontzean euskaraz ari naiz. Eta euskaraz ari naiz gainera baita ere ez bakarri Txingudi edo Malerreka edo Bortziritako jendearekin. Ari naiz Baxena Fartarrekin, ari naiz Xuberotarrekin, ari naiz Lapurtarrekin. Eta horren eskerrak edo horren meritua zehazkak du, nire kasuan. Zeni guraso modura, ama modura, zehazkan guraso izan naiz, aktibo xamarri bile naiz, ahal izan dudanetan, bai Hendaiako gure ikastolan, bai Ziburuko Piarres Lartzabel kolegioan, bai Baionako Etxepare Lizeoan, integrazio batzordean, Zehazkako bulegoan ere urte batzuk egin dituen, eta hor momentu ilunak eta momentu argiak bizitzen genituen. Bino bereziki, bereziki, niretzat aberasgarria zen ikustea, xuberotarrak sutzen zirenean edo gatazka bat edo ikusten zutenean gai bat, etzena bat ere bideragarria edo etzeudenean ados planteatzen zen norabide batekin, haien haserrea euskarako ze erregistroetan egiten zuten, biltzar nagusi bero, bero, beroak buzo oso presente ditut, kanboko areto handi hoietan, eta horreri esker baditut bueno, iztun euskaldunak eskualde desberdinetan, mantentzen dugu harremana, eta alde horretatik hori ere aipatu babes nuen utzi nahi. Zehazka alde horretatik normalizazio arnazugune ikaragarria da. Ikusi zintu da egunetik nire bihotza pazorearki alde txarrik ez duen paradisua bat batean. Saya kutik aipatzen duzun hori, ez? Batzutan esaten dugu euskaraz irri egin daiteke, euskaraz beste gainontzeko hizkuntzetan bezala, ez? Noski, baina zenbat euskaldunek ez dakigu euskaraz haserretzen. Beti erdarara jotzen dugu momentu horietan, bueno, badugu behar bada xibrotarren gandik. Zerrikasi, ba, borobiltzeko ana, erretreta aipatuko dugu. Ilabeteak besterik ez dira erretreta hartu zenuenetik. Ba, zenuen gogoa? Ikaragarria. Ah, bai? Bai? Bai, bai, bai, bai. Ikaragarria. Bai, bai, bai, bai. Uste dut, lanak zinduela izan gure biziaren hainbertzeko ere muartzen digun jarduera. Orduan, eta nere kasuan, azken urteetan batez ere, nere eremu personaletikan ere haunitz hartu du nere lan eremuak eta banun gogoa, bai. Eta horrez gain banun gogoa ere transmititzeko eta ja lekukoak pasatzeko, zen gure hezkuntza eremuan edo gainontzeko eremuetan ere badire aski ongi ongi prestatuak eta motibatuak dauden gazteak, eta ez hain gazteak, beraz banun gogo hori bai. Baize, hor, bueno, gaur egun eskola zentro, hezkuntza zentro publiko bat da, Txingudi, baina ez zentzu ezkorrean ez, baina enpresa bat da, ez? Hainbeste kudeak eta bar, lekukoa pasatzea etzen lan erresa izanen. Bueno, zaila izan da. Progresiboa, ez? Bai, zaila izan da. Eta, bueno, kosta egiten da, zen ardura handia da, eta, bueno, bai, administrazio hezkuntza sailaren araudiak eta normatibek ere, ba, ez dute sobera laguntzen alde horretatik. Eta gure egiteko bat izaten da, lankide berria motibatzea, parte hartze prozesuetan implikaraztea, eta ardurak ematea, eta alduntzea arduretan ere. Eta espaldima dago egonkortasunik eta hor kontratazio politikaik hobetzeko ikaragarrizko bidea egin behar dute, ba ez du laguntzen horretan ere, bat ere. Beraz, alde horretatik, bueno, zaila izan da, bino egin beharrekoa da, eta hor markatu nahiko nuke ere azken urteetan somatu dudan presio estra hori, ez dela izan bakarrik pandemia urteak eta haren ondotik etorri zen hezkuntza telematizatzea, eta ez da hori bakarrik izan. Azkeneko nire 40 urte hauetan, azkeneko 10 bat urtetan, sumatu dudana da, hezkuntza kudeatzen dela fast food modura. Hau da, gozea duzunean, ase, bino, elikatu gabe. Eta hezkuntza politika horiek oso labur, bide laburra dute. Eta hor elikatzeko hezkuntzak izan behar du biltegiratze sistema bat. Zuk ezin duzu egin pedagogia bat edo kudeaketa bat tita egitekoa edo egunean eguneko sortzen diren zailtasunei bidea ematekoa bakarrik. Joan behar duzu irakurketa plan bat egin behar baldin baduzu, irakurri egin behar duzu, kontrastatu egin behar duzu, irizpideak bete egin behar dituzu. Eta horrek eskatzen du, hezkuntzaren kudeaketan egotea horixe. Biltegi funtzio bat, eta azken urteetan hori izugarri zaila izan du da, bermatzea. Eta zaila egiten zaizu, astelenetik asteazkenera antolatzea motxiladun egitekoak, ez? Hori da lehen hasieran aipatu dugun bezala. Astelen, astearte eta asteazkenak hartzen dituzu konpromisoetarako. Bai, alaixe da. Euskal Astearen erreferentzia hartuta, pentsatu nun bo. Astelenean hasiko gara, ardura edo txekolanak edo erretretaren aldeko manifestazioak edo erretreta duinaren aldeko bilkuretan parte hartzeak edo hoe denak pentsatu nun egitea Euskal Astearen erreferentzia segituz. Hortaz, astelen, astearte, asteazken. Eta hortzegun hortziral, larun batatik gande, ba, gainontzeko guzetarako. Ba, akizu beste norbait horrela biziote den? Ez dakit, alegia, tendentzia bat da. Hasiko naiz tendentzia horretaz galdezka. Sortu bai. Tendentzia. Bai. Bai, bai. Eta, bueno, hortarte horretan, nire karpentsua edo egin nahi izan dut hemen Hendaian, Mintzaian kultur eta euskara taldeak badu Mintzalagun programa bat. Bai. Eta Mintzalagun programa horretan talde bateko gidaritzan ari gara, Itziar eta biok. Eta bueno, ba hortxe Mintzaianen ekimen horretan ere ba nere lan edo konpromiso egun hoietan ari naiz azken zera hilabete hauetan, pasaden urte ezkerotikan. Eta bueno, ba ikasten ari direnei lagundu, haien euskara zorrozten eta bertzealdetikan Hendaiako espazio desberdinetan euskararen presentzia ere bueno, ba markatu eta egiten dugu astero holako espazio desberdinetako zera bat, rondatxo bat euskaraz aritzeko gure artean eta euskara zorrozteko edo bereganatzeko, ba behar duenak. Ba, mil eskerrana. Nik uste dute euskara zorrozten segitu behar dela. Oraindik ere, baita euskaldunon artean ere. Ba, nik notatzen dute astren asteartea eta asteazkena eta ez dakit guk erretretarik ezagutuko dugun, espero du baietz. Ba, mil eskerrana gurean izateagatik eta nahi duzun arte. Bueno, animo zuei ere eta aitortza ikaragarria zuek lokalean egiten ari zaten ere euskara normalizatzeko aleginagatik. Eta bueno, ni hemen egoteak ez dakit zertarako balio duen edo beti, alako beti balio du zoraitetarako. Beti. Beti. Bertzelan ere bizipenaren kurrikuluna ordenatzeko. Bueno, balio izan badizu. Gero, helduen urtean, ekainaren 23an nahi baituzu sutara bota paperak, eta berriz berpiztu, ja badakizu zer den hori. Mila esker, Aitziber. Ilargiak erakusten duen aurpegiaren aurrean eskatzen diet oiukatu zizar galduei nire negar malkoek ernaldezate galura bideari parekin energia banaez gau ilunen azken arnazketaren azkenengo segundu betan nik ere Zerbait utzi beharko dut, bentsat euritanten artean, bada ez, bada, bada. duzu ezagutzen ahapetik.